Thank you. Hidden Orchestra z płyty Down Chorus. Do tego albumu jeszcze wrócimy za kilka minut. Mam nadzieję, że mi się uda. Ale teraz do tej muzyki, która przyniosła przyrodę, dodam jeszcze dźwięki takiego zagrożenia, które także przyroda może przynieść, a więc trochę wiatru, zapowiedzi być może burzy, a na pewno podróż w stronę innej planety. How you've been gazing at the stars. come and lift me out of here. I just wanna go to sleep. There's a whisper in my ear. Maceo Plex, a potem Blue Hawaii, wykopani z albumu sprzed lat. Złożoność i wielowątkowość, tak bym określiła to, co można znaleźć na płycie Down Chorus, najnowszej płycie Hidden Orchestra. To myślę, że też bardzo pasuje do tego, jak myślę o Londynie. Londyn teraz na ustach wszystkich i na oczach obserwujemy dramatyczne wydarzenia, ale ta wielokulturowość, ta wielowątkowość stanowiąca o pięknie i bogactwie kultury zapisana jest wszędzie i mam nadzieję, że przetrwa te wszystkie okropne obrazy i te wszystkie okropne momenty. A oto jak ona może brzmieć. freedom, birds in flight. Doesn't matter where you think we'll go, we'll soon be seeing indigo. Sign of the ages, carry the soul. Feeling lately, might have been wrong. Part of the summary, tucked in the scene. The sun might be waning, new to the game. We've been lately, out of our mind. Part of the process, part of its kind. Rushing decision, light on the wall. Coming at you here, coming at strong. Wherever we go, remains to be seen. Sorry to leave. Sorry to be part of the process, part of his kind, making a move, traveling blind. Hidden Orchestra, East London Street, Taki tytuł nosiło to nagranie. I Maceo Plex raz jeszcze gościnnie w utworze Indigo wystąpił Jono McCleary. Na stronie polskieradio.pl/trójka zapisuje oczywiście tytuły i wykonawców. Trzeba znaleźć zakładkę audycje, a w niej dwie litery PS. Spis wykonawców także będzie dostępny na naszym profilu na Facebooku, gdzie PS po prostu gra. Dawno nie grałam, a cały czas o tym myślę. Stefana Wesołowskiego z jego najnowszej płyty, więc proszę bardzo. Stefan Wesołowski i świat, który kreuje, niezwykle imponująco. Do tej płyty będziemy wracać i teraz już będzie to powrót szybszy niż od poprzedniego razu. A na zakończenie, bo już to jest ten moment, w którym wprowadzamy finał naszego dzisiejszego spotkania, William Basiński. Bardzo się cieszę na jego przyjazd do Katowic, na festiwal Tauron Muzyka, o tym już mówiłam. Bardzo się cieszę także, słuchając jego najnowszej płyty, która nosi tytuł A Shadow in Time. To jest płyta, na której są dwa utwory. Kilka tygodni temu słuchaliśmy pierwszego z nich, dziś pora na drugi, ten, który zatytułowany jest For David Robert Jones. David Robert Jones to David Bowie. Czy będzie go w tym utworze jakkolwiek słychać? O tym przekonamy się za chwilę. Bardzo dziękuję za to nasze dzisiejsze nocne spotkanie. Agnieszka Szydłowska, dobranoc. Program trzeci.